Eta astelenero bezala eskualdean pasatutakoei eta datozenei errepasoa egingo diegu. Oarso Bidasoko zuzendaria den Urko Etxebesterekin. Egunon, Urko? Bai, egunon, Mirari. Zer moduz? Ondo, zuek ere? Bai, ongi. Bai. Bueno, badakit oso errealtzalea zela, bai. Zehala. Bai. Zuri zurutu zen bigotia zer iruditzen zaizu? Erra, ez? El retro itxura hori maten dio, eta bueno, retro itxura izateaz genia, zo horrelak, retro urrotxa dintzuen, atzarek akuntzen, izan ere irabazten hasi, eta azkenean galdu, tira. Konformatu barko. Oi hartu nekete galdu zuen, por cierto, txian. Bai, lesakarren aurka galdu zuen, beti gazten kontra. Tira, azte buru, eskasa orduan futbolean, bai. Entzat. Bueno, geho izango dugu kirol errepasua, zurekin eskualdeko errepasua, eta erritikan hasiko geha oi hartzun dikan, larun batian izan baitzen euskeraz bizi nahi dut lasterketa. Bai, ala da, bueno, etzen lehiaketa izan lasterketa hori, baizik eta, bueno, aldarrikapen ziatz bat zuen, euskeraz bizi nahi dut lasterketak, eta, bueno, izenak berak dio, zein zen aldarrikapenaren muina, jenosko parte hartu zuen, eguraldi hona egiten zuen, eta zen berra dago ere, ba, bueno, oi hartzun ez gain, ba, bueno, Euskal Herriko beste 39 herritan intzutela lasterketa, eta, bueno, denetan mezu berbera erabili zutela, Ba, bueno, horri ziren korrekan, euskararen alde, eta tira, erantzuna ona izan zen. Bai, bai, oso aurriko espen guztiak gainditu ziren antolatzaileen hitzetan behintzat. Bai, gara da. Erabilera desegokiagatik lurrazpiko edukiontziak kenduko dituzelare bakigu. Bai, oi hartu modalak erabaki hori hartu du izan ere, ba, bueno, lurrazpiko edukiontzi horien erabilera etzen zuzena, haimatek erabiltzaileak ez zuten ondo erabiltzen, eta tira, kenduko dituzte, zero zaborre politikaren bidean, kendu ingo dituzte zaborrontzi horiek, eta, bueno, bertan zaborra botatzen zuten, ba, bueno, garbiguneak erabiltzen ibarko dituzte, euren ondakinak usteko. Bueno, lezo aldea jungo geha, udal ludoteka itxiezte zaten sinadurak biltzen nahi dia. Bai, lezo murruzketak izaten ari dira, ba, hainbat alorretan, eta, bueno, tartean udal ludoteka ere dago, bertako gurasoak udal ludoteka existeko, ba, bueno, sinadurak biltzen hasi dira. Izan ere, ba, bueno, udalak erabaki duen bendikan abendura arte behintzat ludoteka horiek iztea, ba, bueno, finantzazio feltagatik, izan ere murruzketak hainbat arrotan egiten ari da lezon, eta, bueno, esan bezala horietako bat ludoteka da. Behintzat abendura arte itxitan udal ludoteka hori, eta ordu arte, ba, bueno, negoziazio fase bat egin modete bai udalak eta bai gurasoek. Alta, gurasoak lanean hasi dira, udal ludoteka biltzen duten aurren gurasoak lanean hasi dira, eta sinadurak biltzen ari dira herritarren artean horiek udalean orkesteko. Sinadurak eta horren helburua garbia, udaludoteka ez dute itxita ikusi nahi. Igerilekuko eta kiroldegiko tasak handitzian hartu du lezoko udalak. Bai, joan den asteko udal batzartean hartu zuten erabaki hori, eta bueno, Espainiako gobernuak ezarri dituen ba, neurriei erantzuteko, ba, beste neurria izan da, ba, lezoko udalak hartu duena. Igerilekuko eta kiroldegiko tasak igo behar izan dituzte, ara beharrez, ba, Espainiako gobernuak horrela hartu duelako, eta bueno, erabaki hori udal batzartak hartu hartzuen, eta bueno, ala intzuten, eta bueno, garaztiago izango da aurrerantzean, lezoko bi azpiegitura, bi kirola azpiegiturak erabiltzea. Horeretara, Juan, gara, errenterio horretara, komunitateen arte banaketa gainditzeko lanean hasi dira. Bai, ala da, komunitateen arteko banaketa gainditzeko, ba, bueno, hainbat elkarte, eta hainbat eragile, eta hainbat normanako bildurian, bai baten inguruan. Elkarteak eta eragileak hainbat jatorritakoak dira, Batzuk Extremadurako etxeak dira, Andaluziako etxeetako kideak ere badaude, eta, bueno, Euskal Herriko nortasun egiten erakundak ere badaude, adibidez, bo, lauzetea Euskal Dunen elkartea, landa elkartea, eta, bueno, bestelakoak, aka Euskal Tegiare hor dago. Orduan, batzen dituenaz hitzen guten denen artean, errentarioare eta herri dinamiko eta herri batuan edutean betarlotan, eta bueno, zatiketatik at june dute lekarte hori guztiak, eta bueno, albada, ekarlanean ekimenak antolatu izan ere, ba bueno, beraiekin duten dausarketaren arabera, ba orain arte eragile bakoitzak bere ekimena egiten zuen, eta bueno, bintzat, bere ingurukoek bakarrik parte hartzen zuten ekimen horietan. Nahi dutena da, ekimen guztiak herritar guztientzat izan daitezen, jatorria begiratu gabe. Hortaz gain, asteburuan izan da Erdiaroko azoka? Bai, 70 postu jarri dituzte larun batean, eta bueno, atzo ere zabalik egon ziren 70 postu horiek, eta bueno, denetik egon ziren errentiaria horietako erdialdean, Erdiaroko azoka dela, eta eguraldea lagundu zuen, ato hartzaldean ba, zilimorantzeko izan genuen, eta bueno, ba, horrek ere bisi bat zapustu zuen azoka, baina tira, oroar bisi dati asko, postuak askotasko ikusgarriak, eta gero aparte ere, ba, bueno, azokaren inguruan ere ikuskizunak egin zituzten, animaliekin batik bat eta tailarrak, eta bueno, errenko aldek antolatzenek horrendik anezu jaiaren barantzerik egin, baina entzaman daitekenez, arrakastatu izan da, bisitari asko eta asko ondurialako errentari horretan Erdiaroko azokan. Pasaiara joango gara, San Pedro txikiak indituzte eta datorren asteburuan San Fermin txikiak. Ba, gala da, pasaian jai txikien aro hasi da, eh? Azte buru enten San Pedro txikiak egin dituzte, izen berako barrutian, eta bueno, bertan hainbat ekimen izan dira, tartean hainbat gastronomia lehek eta, eh? Marmitakoa, tortilla, sardina jatea, eta bueno, estelakoak aparte kirolak ere tarte izan du, batalen estropadak izan dira, horiren igoera bereziare egin dute aurten ere, eta bueno, tira, San Pedro nerki pasatu dute azte buruan, eta bueno, San Pedro antxori jutzuko dio txanda, izan ere antxon ostiralean hasiko diren San Fermin txikiak, eta bueno, San Fermin txikien duten ezaugarrietako bat da, auzolanean antolatzen direla, beste jai handiekin alderatuz aurrekontu asko zere txikiagoa dutela, eta aurten ere horre izango da. Auzolanean antolatuz de jaiak, aurrekontu txikiarekin, eta herri ekimenak izan du garrantzia San Fermin txikietan. Ostiralean hasiko dira, 8:00 txupinazoarekin. Gure herrian aitzaki gutxi behar izaten dugu parrandetxeko, eta oieke bala izango ja orduan. Baina bada, txikiak edo handiak izan, beti jaia dira. Bueno, hortaz gain Pasaiako kontuekin bukatzeko itsas argiak ezagutzera emateko ekimena abian, portuak eta EHUk. Bai, hala da, bueno, gure eskualetik aratagotuan ekimena da, izan ere, ba, bueno, Gipuzkoan dauden zazpi itsasargi ezagutzera emateko ekimena jarri dute abian, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Pasaiako portuak. Tartean esan behar dago, ba, bueno, Pasaiako itsasargi ezagun bat, barkatu, bi itsasargi daudela, tartean ezagunena Platako itsasargia da, eta, bueno, itsasargi horien berri emateko, ba, egitasmoa landu dute, bi birakundeek. Nola landu nahi duten? Ba, bueno, beraien ustez, itsasargiak, bueno, ondare dira, eta, bueno, asko eta asko ere, ba, bueno, ederrak eta, bueno, bisitatzeko moduko dira. Orduan, oiei etekin atera nahi diete, eta, bueno, Gipuzkoako zazpi itsasargien gaineko lanketa indute, eta oiei bisitatzeko aukera izan guta aurrean artean, ala nahi dutenek. Tartean, Pasaiako Platako itsasargia, bueno, izan ere San Pedro dago, Pasaiako portuaren bukalaren sarreran. Datozen nahi begira jarriko geha, baina aste honetan ezkea herri-zerri ibiliko, aste azkenak markatzen baitu eskualde osua. Bai, ala da, bueno, azte azkenean bi gauza aipatuko nituzke. Nagusiena noski engerreba orokorra. Gure laborrietan, eskualdeko laborrietan, engerreba orokorrari, ba, bueno, jarraipen sindikatuek esan duten erabera, elak eta labek eman dizkiguten datuen erabera, gure herritarre jarraipen handia ingo diote grabari. Joan den ostiralean eta ostegunean agerraldiak zituzten bi sindikatu nagusi horietako kideek, eta zantzuten, ba, bueno, hainbat enpresetako langileen batzordek bat egin dutela engerreba orokor deialdiarekin, deno dakigu zintzu diren engerreba orokor deialdi horren arrazoiak, hortan ez dugu sakunduko, ba, bueno, bai labek eta bai elak itzari mandako datuen arabera, ba, bueno, hainbat enpresetako langileen batzordek ba, bueno, bat egin dute grebarekin, horien artean, eta bueno, handienak esaterren, ba, bueno, Kafirun, udaletako langileak, eta bueno, Carrefour eta bestelakoak hor daude horien artean. Aztazkenean, deialdi orokorrez gain, alegia eskualdeko deialdi orokorra arratsaldeko 7:00 egin dute errenterioretan, eta aurretik eguardian Donostian egingo den manifestazioa joteko deialdia egin dute. Manifestazioa 12:00 hasiko da, baina aurretikan zutabeak joango dira hiru zutabe Donostitik zehar bulebarregaino. Orduan, Oarsoaldeko biztanleak ditu dituzte 12:00 ordu gutxitan Sagues eremuan, Gorroseko Sagues eremuan, eta bertatik abiatuko da Oarsoaldeko langileen zutabea bulebarruntz. Orduan, hiru deialdi garrantzitsu, 12:00 ordu gutxi Donostian Saguesen, 12:30 Donostian Bulebarren manifestazio nagusia hasteko, eta gero eskualdeko manifestazio errentarian. Baina horrez gain herri zerritarri guztietan egun osoan zehar, ba, hainbat informazio pikete, autokarabanak, elkarteratzeak eta bestelako ekimenak egin dituzte. Zerrenda oso luzea da, hasiko herri zerri eta banan zen, baina herri guztietan izango dira, ba, ekitaldi nagusi horiez gain, bestelako protestak ekitaldiak. Aurreratuko dugu bihar gurean Zorion Ortegosa izango dugula eta berak emango dizkigula xetasunak Urkozu lanean gehiago jarri gabe, baina aipatu gabe ezin dugu utzi San Marko mankomunitatearen batzarra dagola asteazkenean. Bai, hala da, asteazkenean izango da, greba orokorraren egunean. Gaur egungo San Markoko mankomunitate lehendakari Ainhoa Intxaranetak itzali izandakoen arabera, ba, bueno, derrigor behartu dituzte, ba, egun horretan, 26an bertan, ba, batzar hori egitera, bueno, aldaketa egoteko aukera dago, izan ere, ba, bueno, Denis Itxaso izango omen da San Marko mankomunitateko presidente berria, eta, bueno, San Marko dago batzar hori EJ-arekin zuek lortutako akordioaren bidez batzar hori ingo dutela, batzar hori behartu dute 26an egitera, eta, bueno, grebaren egunean, antza denez eta, bueno, datu guztien arabera, ba, bueno, aldaketango da San Marko mankomunitatean, Denis Itxaso pasaitarra jarriko da buru bezala, eta, bueno, Ainhoa Intxaroneta Lezorrari karguak enduko dio. Horren helburua, Intxaronetak esan duen bezala, ba, bueno, atezateko abien duten, edo abiar, edo abiatzea arditen herriei, baita guztienak jartzea izango da. Ba, Urkoetxe, beste, bukatzeko esango dugu arpidetzeko aukera dagoela. Bai, azpietzeko aukera, modurik azkarren azpietzeko telefonoz dei bat egitea da, honako telefonoz emakira. 902-42-02-01. Eta esango dugu, Oarsobidasoko hitza, Oarsobidasoko, bai ez, elbide bai. Elektronikoa, ui, elbide elektronikoa webunea. Bai. Oarsobidasoko hitza, ez, nola da? Oarsobidasoa... Jesus, beti nastu jenaz. Bai, azke, asko dituguta arribakutzeko bat. Hoi da. Esango izkizunak, bidira batetik elbide olokorra, hor eskualdeko informazio guztia dago, oarsobidasoa.intza.info, eta gero oihartzungoa zehatza, hau da, oihartzun.intza.info. Ba, hortxe, zure azalpenagin denak argi gehatu dielakoan, bestela nahi kaso ezitia. Gehiago nahasiko jut. Ba, urkotxe beste eskerrik asko, astelenero bezala gurean izatetikan. Bai, mi eskertu egi. Aio. Jo. Aio.